ivyakulya vya usiku na mukama filaletelela fitulukila kumalushi na pehumba ya bantu mune wiluke. Ivyakulya vya usiku na mukama filaletelela fitulukila kumalushi na pehumba ya bantu mune wiluke. Umusamba shiuda nalimo uwale mufutuka nishi alina pela ichi shibilo ati eonde umefenya eo mwikate ama kumi ya tatu ya lofyo mweo pamona mkwe afwa babiri afwililika awe ati afike apopene ayakuli Yesu ati mwapole ni mwela bimwe fumuka na besa chichai bumba shimukunta petagwa kana besa mlopwe. Wishile eloba pale meno kusenda umulubushi uyo ni Yesu umopabali na Yesu afishile tulufonga asomo na akwa kulano kutui kwa musha wako ashima pepo mukalamba Yesu akalipa wishile na lupanga ngapa murwani mukalilishika mwe mwe kulo ya vipa mukashishitika mwe mwe kosa mitwe mwe mukalilishika mwe mwe kulo ya vipa mukashishitika mwe mwe kosa mitwe mwe tata kuti antumina amatulwe nganalomba ifyalemba muchipingo fyamonekela lelo Yesu aipusha nukubeba avalwani mwishile nepanga pamopene nekonto na membia napachipondo ukwisa njikata avasambiba musha avasambiba fulumu walifye niba mutasha gajiri mwitobo epela ikete Yesu ba mutwele kulishi mapepo mukalamba uyo kayafa ukwali bakalemba na bakalamba na bachilolo lelo petelo amukongele no kwikala pamopene na bakalemba ababifi mukumone mpela ya kwa Yesu. Mwe